O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia. Minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 70 interwencji strażaków w związku z burzami na Podkarpaciu. Zalany jest stadion w Przemyślu. Zatrzymany został pijany kapitan i jeden z członków załogi statku z pasażerami na Jeziorze Mikołajskim. Planowane podwyżki w ochronie zdrowia niepokoją dyrektorów szpitali. Piszą list do premiera. Ponad 70 interwencji odnotowali podkarpaccy strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad regionem. Bez prądu w województwie jest około 1700 odbiorców. Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie przemyskim, gdzie spadł również grad. Zalany został stadion klubu Czuwaj Przemyśl. W związku z tym odwołano planowany na jutro mecz. Obecnie nawałnice przechodzą przez województwo lubelskie i zbliżają się do Mazowsza. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Lokalnie mogą się nawet pojawić trąby powietrzne. W 10 województwach może być niespokojna. Mówimy tutaj o silnym wietrze, o potencjalnych burzach i niekiedy trąbach powietrznych. Niewątpliwie ta noc może w części Polski być bardzo niespokojna. Mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Wiatr będzie wiał z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Lokalnie może to być nawet 100 km na godzinę. Sytuacja pogodowa uspokoi się około 1 w nocy. Pijany kapitan i jeden z członków załogi statku pasażerskiego pływającego po Jeziorze Mikołajskim na Mazurach. Policjantów zawiadomił pasażer. Zaniepokojony zachowaniem obu mężczyzn, funkcjonariusze pojechali do portu w Mikołajkach. Gdy statek dobił do brzegu, sprawdzili stan trzeźwości załogi. Wtedy okazało się, że 67-letni kapitan miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, a 21-letni załogant ponad 2 promile. 21-latek został ukarany mandatem karnym za podjęcie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu, natomiast kapitan został zatrzymany. Statkiem podróżowało 19 pasażerów, nikomu nic się nie stało. Zatrzymany kapitan odpowie na pewno za sterowanie tą jednostką w stanie nietrzeźwości. Mówi Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Kapitanowi statku może też grozić zarzut narażenia pasażerów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zamierza wysłać alarmujący list do premiera dotyczący planowanych podwyżek w ochronie zdrowia, dowiaduje się Polskie Radio. Od lipca miesięcznie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników szpitali wzrośnie od 660 do prawie 1500 zł. Dyrektorzy szpitali obawiają się, że mogą nie udźwignąć kosztów podwyżek i domagają się ich wyrównania. O szczegółach Michał Makowski. Związek wyliczył, że lipcowa podwyżka pensji medyków będzie kosztować nawet 18 miliardów złotych. Z kolei wedle nieoficjalnych informacji szpitale mogą liczyć na mniej niż połowę tej kwoty. Ostrzega Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Wzrosty wynagrodzeń wpisano do świadczeń, czyli do procedur, które służą leczeniu pacjenta. No i niestety pieniądze na wynagrodzenia wypierają pieniądze na leczenie. Ministerstwo Zdrowia apeluje do szpitali o cierpliwość. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad nową wyceną świadczeń i w maju zaprezentuje swoje rekomendacje. Nie ma obaw, że pieniądze na leki i specjalistyczne zabiegi zostaną pochłonięte przez podwyżki pensji, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos. W tych wariantach rekomendacji są wyszczególnione poszczególne pozycje. Wynagrodzenia, wzrost ilości świadczeń, inflacja. Już dzisiaj 85% wszystkich kosztów leczenia pacjentów stanowią wynagrodzenia personelu. Michał Makowski, Polskie Radio. Psycholodzy doradzają, by w czasie świąt unikać kontrowersyjnych tematów. Wśród nich są m.in. polityka, religia czy sytuacja rodzinna. Dodatkowo zalecają, by nie komentować wyglądu innych osób. Może to powodować konflikty, mówi psychoterapeutka Małgorzata Marcinkowska. Pytania typu, no to kiedy te wnuki będą? Naciski w tym temacie są bardzo niemiłe, a więc no jakoś myślę, że ja bym zapraszała do tego, żeby mieć uważność nie tylko przy stole, ale też w ogóle w życiu i raczej zachowywać się tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Lepiej nie poruszać bardzo prywatnych tematów, ponieważ można kogoś urazić, przyznają mieszkańcy Lublina. Bezpieczne tematy to pogoda. Bezpieczny temat, ewentualnie kulinarne. Jak rodzina się spotyka, to nie po to, żeby się spierać, tylko żeby się wspierać, kochać, cieszyć sobą. Eksperci doradzają, by w czasie świąt starać się skupić na wspólnym spędzeniu czasu bez oceniania oraz krytyki. Klimat. Czyste powietrze w całej Polsce. Od 19 do 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Najbliższe zielone godziny. Jutro od 9 do 17. W większości kraju obowiązuje zagrożenie pożarowe w związku z suszą. Najwyższe jest na północnym wschodzie i na południu województwa pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W Łodzi trwa drugi finałowy mecz o Mistrzostwo Polski Siatkarek. ŁKS gra z Developersem Rzeszów. Jak na razie w pierwszym secie Developers prowadzi 20 do 19. Pierwsze spotkanie na Podkarpaciu zakończyło się zwycięstwem rzeszowianek 3 do 0. To w Łodzi, a w Sosnowcu przygotowująca się do Mistrzostw Świata Dywizji 1A reprezentacja Polski w hokeju na lodzie zagra towarzyski mecz z Włochami. W ostatnim spotkaniu kontrolnym Polacy zrewanżowali się Ukraińcom za niedzielną porażkę i po dogrywce wygrali 3 do 2. To trzecie sparingowe zwycięstwo zawodników trenera Roberta Calabera. Wcześniej dwukrotnie pokonali Litwinów. W Brazylii jak na razie pasmo sukcesów polskich siatkarzy plażowych. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zanotowali komplet zwycięstw w grupie turnieju rangi Elite. Łosiak i Bryl zajęli pierwsze miejsce, co dało im bezpośredni awans do 1/8 finału. W ostatnim meczu grupowym Polacy pokonali Amerykanów Milesa Partaina i Andiego Benesza 2-0. Na koniec jeszcze dobra informacja. Trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu Tai Wufinden zakończył leczenie w rzeszowskim szpitalu. Wufinden pod koniec marca miał poważny wypadek na torze w Krośnie, przez co doznał licznych złamań kończyn i urazu klatki piersiowej. Teraz brytyjskiego żużlowca czeka rehabilitacja. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, miejscami opady deszczu, a do świtu w centrum także silne burze. Teraz od 16 do 28 stopni, nad ranem od 5 do 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania koncertu zespołu Polskie Znaki i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Koncert odbył się 12 kwietnia w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Radek Łukasiewicz i wraz z naszym zespołem Polskie Znaki mamy dzisiaj przyjemność wykonać pieśni z naszego albumu Rzeczy Ostatnie z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Coś, co nie ukrywam, było naszym marzeniem, od kiedy wydaliśmy płytę Rzeczy Ostatnie. Pierwszą z pieśni zaśpiewa Matylda. Podstawą utworów, które dziś wykonamy, są teksty twórców ludowych traktujące o przemijaniu, żałobie, próbujące poradzić sobie ze stratą. Teksty, mimo że powstały 100, 200, 300 lat temu, dziś są bardzo aktualne, szczególnie w czasach, gdy sprawy ostateczne próbujemy jako ludzie, jako społeczeństwo spychać na dalszy plan. Nie bardzo chcemy się z nimi konfrontować. Te teksty bardzo celnie przypominają o tym, że czeka nas wszystkich dokładnie taka sama przyszłość i wcale nie trzeba się jej bać. Małgosia Sobczyk. Doszła godność, wszystko zginie, świat przeminie, króla i cesarza śmierć nie minie. Nie masz już sławnego Cycerona, nie masz Absaloma i Samsona. Iż to sława przykład dawa, że wszystko na świecie śmierci strawa. Helena, pięknościowa, mądra głowa, o śmierci żadnego nie zachowa. Choćby się w cielesnej kochał krasie i ona się w szpetność zmieni w czasie. Ach, nie trwała piękność ciała, wczoraj się świeciła, dziś spróchniała, zmieni się cielesna, śliczna barwa, będzie z niej plugawa, śmierci larwa, a z pięknego nic brzydszego nie masz nad człowieka umarłego. Życia umiłował, ręce twoje miłe, twarz całował. Już z daleka nos zatyka i oczy odwraca, precz ucieka. Bym nad wszystkich ludzi był bogaty i ze srebra złota nosił szaty, ze wszystkiego kosztownego śmierć nie ogołoci mizernego. Niebieskie radości zgotowane, niesłychane, nieprzebrane, niebieskie radości zgotowane. Patronie, gdzie mnie prowadzisz po mym życia zgonie? Gdzie mnie prowadzisz po mym życia zgonie? Sam, że ja nie wiem i zgadnąć nie mogę. Sam, że ja nie wiem i zgadnąć nie mogę. O której godzinie pójdziesz ze mną w drogę? O której godzinie pójdziesz ze mną w drogę? Pożary, kiedy mnie oddasz w czyśćcowe pożary. Aniele stróżu, jest to strach niemały. Aniele stróżu, jest to strach niemały. Byłem na świecie w różnym utrapieniu. Byłem na świecie w różnym utrapieniu. A teraz cierpię w czyśćcowym płomieniu. A teraz cierpię w czyśćcowym płomieniu. Aniele stróżu, miej politowanie. Aniele stróżu, miej politowanie. Niech, że mnie minie czyśćcowe karanie. Niech, że mnie minie czyśćcowe karanie. Wydał Bóg dekret na me grzeszne ciało. Wydał Bóg dekret na me grzeszne ciało. Które za życia nie pokutowało. Które za życia nie pokutowało. Materiały źródłowe do powstania płyty Rzeczy Ostatnie to tak naprawdę wynik wielu godzin rozmów i spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, z Lubelszczyzny, z Podkarpacia, z wiejskimi śpiewaczkami, śpiewakami, kantorami. To zasługa naszego puzonisty Jarka Ważnego. Który przez kilka lat gromadził te materiały. Kolekcjonował śpiewniki, odbywał te spotkania, nagrywał na dyktafon różne występy w kołach gospodyń wiejskich. Potem nam ten materiał pokazał, my się nimi zachwyciliśmy i stwierdziliśmy, że to świetny przyczynek do powstania płyty. Według przesłania tych pieśni życie prezydenta i generała warte jest tyle samo, co życie dziecka, lekarza albo kierowcy autobusu i skończy się tak samo. Czy pod gołym niebem, czy za grubymi ścianami Złotego Pałacu. Więc jeśli komuś się wydaje, że ma swoją prywatną rakietę i może nią polecieć na Marsa i ucieknie, to niech lepiej posłucha tego, co mają do powiedzenia polscy twórcy ludowi w zakresie oswajania, odchodzenia. Najlepiej w wykonaniu Marcina Jążkiewicza. Niech monarchowie miasta swe budują, niech je murami zewsząd ocyrklują. Za nic u śmierci mury i parkany i mocne ściany. postawią zamki niezdobyte. Niechaj fortece stawią znamienite. Śmierć z błotem miesza marmurowe gmachy i złoto. Drabina do nieba, jest drabina do nieba, jest drabina do nieba, każdemu nią iść trzeba. Przy drabinie stoi krzyż, przy drabinie stoi krzyż. Przy drabinie stoi krzyż, każdy z nas go musi nieść. Sam Pan Jezus go nosił, sam Pan Jezus go nosił. Sam Pan Jezus go nosił, jak po tym świecie chodził. Miał koronę cierniową, miał koronę cierniową, miał koronę cierniową na przenajświętszej głowie. Ludzie mu ją wtłoczyli, ludzie mu ją wtłoczyli, ludzie mu ją wtłoczyli. Tysiąc ran uczynili, krew się lała z ran jego, krew się lała z ran jego, krew się lała z ran jego na człowieka grzesznego. Matka Boska patrzała, Matka Boska patrzała, Matka Boska patrzała i boleśnie płakała. Ach, mój synu najmilszy, ach, mój synu najmilszy, ach, mój synu najmilszy, któż cię w smutku pocieszy. Pocieszycie Pan z nieba, pocieszycie Pan z nieba, pocieszycie Pan z nieba, za nas grzesznych tak trzeba, za nas grzesznych tak trzeba. Naszym celem było nadanie pieśniom funeralnym jak najbardziej współczesnej oprawy muzycznej. Za orkiestrację na dzisiejszym koncercie odpowiada nasz trębacz Janusz Zdunek. To jest rozwinięcie tego, co zrobiliśmy na płycie z orkiestracjami, a ja jako producent płyty odpowiadam za wszystko, co na niej popowe. Tak się podzieliliśmy. Thank you. Zaraz Dziękuję bardzo. Grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę przebywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie kości swe składają, książęta panowie w proch się obracają. W postaci okrytej śmiertelną żałobą tylko cztery deski, licha ciemna szata, to cała wysługa mizernego świata. Mnie przestaną, robactwo zgnilizna tu przy mnie zostaną. W jaskinie podziemne śmierć wszystkich ukryła, tożsamo mi ze mną nędzna uczyniła. Nie wiem jak państwo, ale ja często wyobrażam sobie przejście na drugą stronę jako właśnie taką psychodeliczną, kolorową podróż. I dlatego oprawiliśmy taki dosyć niewesoły tekst z muzyką żwawą, właściwie nawet można powiedzieć taneczną. Bo śmierć według nas to nie koniec. To po prostu kolejny krok. A im szybciej to sobie uświadomimy, tym lepiej dla nas. I dla naszego spokoju. znikły jak dzień pręciutko moje młode lata. Znikły jak dzień pręciutko moje młode lata. Kilka lat tylko żyłam, kilka lat na świecie. Idę, idę do grobu. Brała w wieku młodocianym. Ojciec i matka zaczął obfite łzy leją i od żalu wielkiego na poły truchleją. I od żalu wielkiego na poły truchleją. Mogli ze mnie dożyć, by rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć. Lecz inaczej wyroki boskie rozrządziły, by nie zginąć wśród świata życie. Rzeczy ostatnie. To tytuł albumu zespołu Polskie Znaki. A koncert, którego dziś wysłuchaliśmy, to wspólny występ zespołu Polskie Znaki i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Koncert odbył się 12 kwietnia w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Mariusz Owczarek, dziękuję.